حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد. بود مردی کت خدا او را زنی، سخت تناز و پلید و رهزنی. هرچه آوردی تلف کردیش زن، مرد مستر بود اندر تن زدن. بهر مهمان گوشت آوردان معیل، سوی خانه با 200 جهد طویل. زن بخوردش با کباب و با شراب، مرد آمد گفت دفع ناسواب. مرد گفتش گوشت کو، مهمان رسید، پیش مهمان لوت می باید کشید. گفت زن این گربه خوردان گوشت را، گوشت دیگر خر اگر باشد حلا. گفت ای عیبک ترازو را بیار، گربه را من برکشم اندر عیار. برکشیدش بود گربه نیم من. پس بگفتان مرد که ای محتال زن، گوشت نیم من بود افزون یک ستیر، هست گربه نیم من هم ای ستیر. این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ور بود این گوشت گربه کو بجو. بایزی در این بود آن روح چیست، ور وی آن روح هست این تصویر کیست. حیرتن در حیرت است ای یار من، این نه کار توست و نه هم کار من. هر دو او باشد ولی که از ریع زر، دانه باشد اصل و آن که پره فرق. حکمت این ازداد را با هم ببست، ای قصاب این گردران با گردن است. روح بی قالب نداند کار کرد، قالبت بی جان فسرده بود و سرد. قالبت پیدا و آن جانت نهان، راست شد زین هر دو اسباب جهان. خاک را بر سر زنی سر نشکند، آب را بر سر زنی در نشکند. گر تو میخواهی که سر را بشکنی، آب را و خاک را بر هم زنی. چون شکستی سر رود آبش به اصل، خاک سوگ خاک آید روز فصل. حکمتی که بود حق را ازدواج، گشت حاصل از نیاز و از لجاج. باشد آنگه ازدواجات دگر، لا سمع اذن و لا عین بصر. گر شنیدی اذن کی ماندی اذن، یا کجا کردی دگر ضبط سخن. گر بدیدی برف و یخ خورشید را، از یخی برداشتی اومید را. آب گشتی بی عروق و بی گره، زا داوود هوا کردی زره. پس شدی درمان جان هر درخت، هر درختی از قدومش نیکبخت. آن یخی بفسرده در خود مانده، لامساسی با درختان خانده. لیس یعلف لیس یعلف جسمه، لیس الا شک و نفس رسمه. نیست زاگ زو شود تازه جگر، لیک نبود پیک و سلطان خزر. ای ایاز استاره تو بس بلند، نیست هر برجی عبورش را پسند. هر وفا را کی پسندد همتت، هر صفا را کی گزیند صفتت.